เรื่องของพี่จี้ครับเรามาต่อกันที่เรื่องของคุณหนึ่งไม่น่าจะใช่พี่หนึ่งนะครับคุณหนึ่งมาพร้อมกับประสบการณ์ชวนหลอนครับที่ได้พบเจอพร้อมกับเพื่อนในช่วงที่ยังเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งก็แล้วกันครับมาพร้อมกับเรื่องเฟรชชี่ไนท์มาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่5กันเลยครับสวัสดีครับคุณหนึ่งสวัสดีครับคุณหนึ่ง สวัสดีครับสวัสดีครับ ครับผมคุณหนึ่งตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหน ผมอยู่แถวปทุมครับ อยู่แถวปทุมธานีนะ แถวบ้านแถวบ้านเลยครับ คุณหนึ่งได้ยินเสียงผมชัดเจนนะ ชัดเจนครับพี่ได้ยินผมชัดไหมครับ ชัดเจนมากๆคุณหนึ่งกับผมเคยคุยกันแล้วหรือยัง ไม่เคยครับยังไม่เคยนี่ครั้งแรกเลยครับ แล้วปกติตามฟังรายการสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักครับเนี่ย ผมจะฟังย้อนหลังซะส่วนใหญ่พอผมไปส่งของต่างจังหวัดอะไรเงี้ยก็จะฟังไปด้วย เวลาขับรถไปอะนะ ใช่ครับ โอเคฟังไปเป็นเพื่อนกันมาคุณหนึ่งมาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับเรื่องที่ย้อนกลับไปประมาณสักกี่ปีได้แล้วครับ เรื่องนี้ตั้งแต่ผมเข้ามหาลัยปีหนึ่งนะครับใหม่ๆเลยตอนนั้นผม39น่าจะย้อนไปมาเกือบ20ปีคร ับเกือบ20ปีแต่ยังจำเหตุการณ์ทั้งหมดได้ดีนะ โอ้จำได้แม่นเลยครับ ชื่อของมหาวิทยาลัยไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับ จะไม่พูดครับจะพยายาม okay. จะพยายามเลี่ยงๆแล้วก็เรื่องนี้จะมีเกี่ยวกับหมู่บ้านดังๆครับย่านรังสิตอยู่บ้านนึงเรื่องที่เกิดขึ้นจะอยู่ในหมู่บ้าน โอเคเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเลี่ยงได้ต้องเลี่ยงนะ ครับจะพยายามแก้ไงถ้าติดหรือยังไงพี่ฝากพี่เตือนหน่อยแล้วกันว่ามันมีชื่อหรือมีอะไรแต่พยายามจะไม่ให ้โอเค ไม่ให้หลุด ได้คุณมาคุณหนึ่งเฟรชชี่ไนท์เจออะไรมาเชิญครับ คือเท้าความนิดนึงครับคือเรื่องนี้ครับจะมีอยู่3คนคือมีผมเพื่อนผมมี2คนเนี่ยตรงนี้ผมจะใช้เป็นนามสมมุติก็จะมีเพื่อนผมคนหนึ่งนะครับชื่อต้อมอีกคนหนึ่งชื่อคิมคือผมกับต้อมเนี่ยจะจบมัธยมมาด้วยกันบ้านจะอยู่ใกล้ๆกันตรงแถวสะพานนวลชวีครับ แถวปทุมฝั่งปทุมส่วนคิมเนี่ยก็คือเหมือนผมเนี่ยจะไปรู้จักที่มหาลัยก็คือเข้าเป็นเฟรชชี่ด้วยกันผมเรียนอยู่มหาลัยย่านรังสิตนะครับแถวโรงกระสาบแถวนู้นนะครับฝั่งนู้นก็คือช่วงเวลาเข้าไปใหม่เนี่ยเราก็ต้องไปเรียนก่อนพักหนึ่งนะครับถึงจะมีงานเฟรชชี ่ เหมือนพวกงานกิจกรรมเลี้ยงนะครับงานเฟรชชี่ไนท์ คร ับ ก็คือพอมีกิจกรรมเฟรชชี่ไนท์เนี่ยของมหาลัยผมเมื่อ20ปีแล้วที่แล้วเนี่ยก็คือเขายังไม่มีเหมือนฮอล์ใหญ่ๆยังไม่มีที่จัดเขาก็เลยไปขอใช้สถานที่ตรงจะมีที่เลยมหาลัยผมไปจะเป็นศูนย์กีฬาที่เขาใช้กันนะแต่ผมก็ไม่ได้บอกว่าที่ไหนแต่ก็ใช้เป็นอาคารอินดอร ์ ของที่นั่นก็มีจัดกิจกรรมอะไรกันไปเรียบร้อยเรื่องเนี่ยมันจะมาเริ่มต้นตรงเมื่อกิจกรรมเสร็จผมเนี่ยก็จะนั่งอาศัยรถของต้อมไปเพราะบ้านอยู่ใกล้กันผมจะบอกก่อนว่ารถต้อมเนี่ยครับเขาจะเป็นรถกระบะ Isuzu Cab แต่เป็นสีแดงทั้งคันเลยนะครับก็คือเขาเอารถเก่าของบริษัทนาวลมบริษัทนึงเป็นรถของแม่เขาที่ทำงานในบริษัทนั้นเหมือนเขาซื้อกลับมาออกมาใช้ครับแต่ว่าทั้งคันรถเนี่ยจะไม่มีสติ๊กเกอร์ของบริษัทนั้นแล้วแต่เป็นสีรถยังอยู ่ ก็พอจบกิจกรรมปั๊บเนี่ยผมก็เลยอาสาที่จะไปส่งคิมที่บ้านบ้านคิมเนี่ยอยู่ในหมู่บ้านเนี้ยก็จะอยู่ในเป็นหมู่บ้านชื่อดังที่อยู่ในรังสิตนั่นแหละครับแล้วหมู่บ้านเนี้ยผมบอกก่อนว่าจะมีทางเข้าสามทางผมว่าพี่แจ็คน่าจะพอรู ้รู้ครับ จะมีทางเข้าผมบอกทางเข้าชื่อทางเข้าได้ใช่ไหมครับว่าอยู่ฝั่งไหน อ่าได้ครับ จะมีฝั่งเข้าฝั่งหนึ่งก็คืออยู่ตรงเส้นวิภาวดี ครับ อีกฝั่งหนึ่งจะอยู่ซ่อมสร้าง อีก ฝั่งหนึ่งจะไปออกด้านหลัง ครับ ผมเนี่ยก็คือคิดกันไว้ว่าเดี๋ยวจะขับรถเนี่ยไปส่งคิมในหมู่บ้านแล้วจะทะลุด้านหลังฝั่งดอนเมืองเพื่อไปออกสะพานนวลชวีกับบ้านตัวเองกัน ครับ เริ่มต้นก็คือผมก็เข้าทางฝั่งซ่อมสร้างพอเลี้ยวมาจากทางเส้นที่ผมมานะครับแล้วพอเลี้ยวเข้าไปในหมู่บ้านปั๊บต้อมเนี่ยเขาเป็นคนเหมือนไม่เชื่อเรื่องพวกนี้ครับแล้วเป็นคนชอบท้าทายชอบแบบ พูดติดตลกพูดติดแบบอวดๆว่าไม่กลัวอะไรอย่างเงี้ยครับ ครับ เดี๋ยวผมจะบอกตำแหน่งในการนั่งรถทางนี้ไปก็คือผมเนี่ยจะนั่งคนนั่งด้านคนนั่งด้านซ้ายด้านหน้ารถนะครับ ครับ ต้องมีคนขับคิมเนี่ยจะนั่งอยู่แคปหลังพอเลี้ยวเข้าไปในหมู่บ้านปั๊บเนี่ย ครับ เราก็พอเลี้ยวเข้าไปทางฝั่งนั้นเนี่ยถ้าคนรู้จักก็จะรู้ว่าพอข้ามสะพานไปปั๊บแล้วมันก็จะมีเป็นทางเลี้ยวซ้ายกับเลี้ยวขวาบ้านชิมเนี่ยก็คือเลี้ยวขวาแล้วตรงไปเลยสุดทางบ้านก็จะอยู่ตรงหัวมุมพอดีพอเลี้ยวซ้ายเข้าไปปั๊บตอมก็เริ่มพูดเลยครับเฮ้ยหมู่บ้านเนี้ยได้ข่าวมาว่าแบบโหแรงมากเลยไม่ใช่เหรอมีแบบมีอะไรเงี้ยผีดุอะไรเงี้ยไม่เชื่อว่ะไม่มีหรอกอะไรเงี้ยผมก็นั่งไปด้วยกันแต่ผมก็บอกเออไม่ต้องพูดก็ได้เพื่อนเพราะว่ามันไม่ดีตอนกลางคืนแล้วเพราะว่าเฟรชี่ก็จบมาก็เที่ยงคืนแล้วครับ ครับ ไม่ดีพอขับรถไปได้อีกแบบขับไปเรื่อยๆขับไปอีกหน่อยนี่ครับหน้ารถเนี่ยที่ถนนนะครับผมไปเจอเป็นศพงูครับตัวใหญ่ๆครับตายอยู่กลางถนนเลยครับ ครับ ตอมก็ทักเลยบอกเฮ้ยเห็นแน่เห็นป่ะงูตายป่ะใช่ป่ะเหมือนงูตายเลยผมก็พูดขึ้นผมก็เตือนเขาครับว่าต้อมกลางคืนเนี่ยเห็นอะไรอย่าทักเขาไม่ให้ทักเขาไม่ให้ทักกันเขาก็ไม่หยุดนะครับเขาก็บอกโหไม่มีหรอกอย่าไปกลัวอะไรให้มันแบบในหมู่บ้านเนี้ยได้ข่าวมีโรงแก้วไม่ใช่เหร อ หลังไหนอะพาไปหน่อยดิอะไรเงี้ยผมก็บอกไม่ผมตัวผมเองอะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแบบมีโรงแก้วหรืออยู่บ้านไหนผมแค่รู้ว่าไม่ควรพูดพอผมบอกเขาเสร็จผมก็เตือนเขาเนี่ยมันทักอะไรแบบนี้หรือว่าพูดอะไรเงี้ยมันไม่ดีต้อมเขาก็ไม่หยุดพอเขาไม่หยุดเสร็จปั๊บเนี่ยขับรถไปอีกต้องบอกก่อนครับว่าหมู่บ้านเนี้ยทุกวันเนี้ยจะเป็นอีกแบบแต่เมื่อ20ปีที่แล้วอะครับ สมัยนั้นต้องบอกว่าที่นั่นดังในเรื่องของเรื่องพวกเนี้ย ใช่ อันดับต้นๆของเหล่าบรรดานักสำรวจผีนักดูผีเลยฮะ ใช่ใช่ครับ เออ ก็คือจะมืดมากถนนก็จะเป็นแบบโหเข้าไปเนี่ยพอขับไปได้สักพักนึงครับผมก็บอกเนี่ยต้อมเขาก็พูดขึ้นมาว่าไม่มีจริงหรอกพวกผีเนี่ยถ้ามีจริงนะเคยดูหนังป่ะอากาศมันจะเย็น ๆ ควันมันจะมาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็พูดขึ้นมาพี่เชื่อไหมครับพอต้อมพูดจบปั๊บครับในรถนะครับเป็นเหมือนฝ้าที่ติดกระจกรถขึ้นมาครับติดรถแบบฝ้าขึ้นทั้งแต่แปลกฝ้าไม่ขึ้นทางฝั่งผมฝ้าไปขึ้นแต่ทางฝั่งต้อมครับเหมือนแบบประมาณรถครึ่งนึงอะเป็นฝ้าขึ้นนะครับผมก็เห็นแล้วแหละว่าเป็นฝ้าขึ้นก็อากาศก็เย็นๆแบบแต่เราก็ยังไม่คิดอะไรก็ขับไปเรื่อย ๆ สักพักนึงต้อมอ่ะเขาขับรถอยู่แต่หันหน้าตรงใช่ไหมครับแล้วเหมือนเขาอ่ะเห็นอะไรที่อยู่ปลายตาด้านขวาเขาครับ ครับ ขับไปเรื่อยๆแล้วเขาอ่ะก็หันหน้าขับหันหน้าไปทางกระจกรถแต่ตอนนั้นผมยังไม่ได้หันนะครับ ผมก็ยังมองไปที่ด้านหน้าอยู่พอเขาหันไปปั๊บเนี่ยอาการเขาออกครับเหมือนคนเห็นอะไรแล้วเลิกลักเลิกลักครับแล้วก็หันหน้ามามองผม คร ับ พอรอบสองผมเห็นแล้วว่าเขาอะอาการเขาแปลกๆผมอะก็เลยหันกลับไปดูพร้อมเขา คร ับ พอหันไปปั๊บผมอะกับต้อมเนี่ยก็เห็นอะไรละที่อยู่ข้างกระจกแต่จะมีแสงไฟสว่างๆเล็กๆนะครับลอยมาอยู่ข้างๆกระจกนะครับแต่ตอนนั้นน่ะคนที่แบบอย่างต้อมเขาจะเป็นคนปากเปาะนึกออกไหมครับ เขาหันมาหาผมรอบที่สองหันมาพร้อมกันแล้วเขาจะพูดผมก็บอกเขาว่าต้อมไม่ต้องพูด ข ับไปก่อนขับไปเลยทีเนี้ยเขาก็ขับตรงไปเรื่อยๆเพราะว่าบ้านคิมจะอยู่สุดทางและอยู่ตรงหัวมุมขวามือถูกไหมครับ ครับ เขาก็ขับรถตรงไปจนถึงหน้าบ้านคิมพอถึงหน้าบ้านคิมปั๊บผมมาต้องลงรถผมต้องลงจากรถเพราะว่ารถกระบะเป็นแคป ครับ ผมต้องลงจากรถเพื่อที่จะให้คิมลงจากรถบุคลิกคิมก็จะคล้ายต้อมแต่คิมจะเป็นแบบสายบันเทิงสายฮาดีกีตาร์เล่นสนุกๆอะครับ ครับ เขาลงถึง ถึงหน้าบ้านปั๊บเขาเปิดประตูแล้วเขาลงไปปั๊บ อืม คิมพอถึงหน้าบ้านเดินเข้าบ้านไปเลยครับ อืมไม่หันมาลาไม่หันมาพูดอะไร ไม่มีลาอะไรผมจะต้มเลยเข้าไปถึงปั๊บแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นคือพอคิมเดินเข้าบ้านไปปั๊บ ครับ ต้มหน้าฟุบไปกับพวงมาลัยรถเหมือนคนกลัวครับ ครับ เหมือนคนกลัวแล้วแบบตัวสั่นอ่ะผมมาอยู่ข้างนอกรถอยู่แล้วเพราะว่าต้องลงไปให้คิมลงรถใช่ไหมครับ ครับ ผมก็เลยเดินอ้อมหน้ารถนะครับเพื่อที่จะไปหาเขาไปเปิดประตูแล้วบอกว่าเดี๋ยวผมจะขับกลับให้เขาผมดูอาการเขาไม่ดี ครับ เขาไม่เปิดรถครับเขาไม่ยอมเปิดรถเพราะว่าเขาบอกว่าเหมือนแบบเขาไม่เงยหน้ามาด้วยครับได้ผมตอนนั้นเนี่ยผมก็นึกถึงแบบเรื่องผีเรื่องอะไรที่เคยเล่าแบบเฮ้ยเพื่อนผมโดนผีเข้าหรือเปล่าหรือเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับแล้วหน้าเขาปุ๊บเหมือนเขากอดไปกับพวงมาลัยครับแต่เขาไม่ยอมแบบไม่ยอมขึ้นมารอสักพักเนี่ยผมก็เลยกลับเข้ามานั่งที่เก่าผมแล้วผมก็แบบเหมือนพยายามเขย่าเขาแล้วบอกว่าทำยังไงก็ได้ให้ออกไปจากหมู่บ้านนี้ให้ได้ก่อนแต่เหมือนเขาก็แบบอยู่สักพักนึงนะฟุบอยู่สักพักเลยครับผมก็นั่งอยู่เป็นเพื่อนเขาสักพักเขาทีเนี้ยเขาอ่ะก็กลับรถเพื่อที่จะออกด้านหลังทางฝั่งอีกฝั่งนึงนะครับพอทีนี้ก็ขับออกมาแล้วก็ขับไปจนถึงหน้าบ้านผ ม บ้านผมเนี่ยก็คือบอกเลยนะบ้านผมจะอยู่ตรงสะพานนนทวีเลยครับติดเลยครับพอลงสะพานปั๊บก็บ้านผมเลยแต่สมัยก่อนเมื่อ20ปีที่แล้วถนนเส้นนั้นจะเป็นเหมือนดินไม่มีฟุตบาทถนนยังเป็นแคบๆไม่ถนนเส้นเลนใหญ่ขนาดนี้ครับพอไปจอดปั๊บผมก็เลยถามเขาเป็นไรต้อมเป็นไรเขาก็บอกว่าเห็นอะไรผมถามเขาก่อนว่าเห็นอะไรสิ่งที่เขาพูดกับผมอะครับเขาเห็นเป็นคนแก่ๆครับเหมือนลอยตามรถนะครับอยู่ตรงแสงที่ผมเห็นที่ผมบอกตั้งแต่แรกครับ ค นแก่ๆครับแล้วหันมามองแล้วแบบมองเขาแบบจ้องๆอยู่ตรงที่อยู่ตรงด้านข้างกระจกเขาครับซึ่งรอบสองที่ผมหันไปผมก็เห็นเหมือนกัน ครับ แต่ผมมาเตือนเขาไว้ว่าอย่าพูดอะไรเขาก็เลยยังไม่กล้าเล่าแต่ตัวเขาอะพอเขาเห็นแล้วเขาเหมือนเขากลัวจนหลุดอะครับ ครับ ทีนี้พอเล่าเสร็จปั๊บโหดเขากลัวจนถึงนั่งร้องไห้อยู่หน้าบ้านผมครับนั่งอยู่บนรถไม่กล้าขับกลับบ้านจนสักพักนึงครับ เขาก็ขับรถกลับบ้านก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นต่อเขาก็เข้าบ้านไปทีนี้เช้าเนี่ยผมก็ต้องไปมหาลัยกันเหมือนเดิมผมก็ไปเจอกันทีนี้ก็ขับรถไปแล้วตั้มขับรถไปก็ไปเจอกันที่ซุ้มก็ไปวันเนี้ยผมมาเจอคิ ม ผมก็ไปนั่งเล่ากับคิมแบบเฮ้ยเนี่ยเมื่อวานกับต้อมเนี่ยเจออะไรแบบนี้ดีนี้เรื่องนี้พี่แจ็ครู้ไหมครับว่าคิมพูดกับผมว่าอะไร ว่า เขาเห็นคนแก่ลอยมาจากด้านข้างก่อนที่พวกผมจะเห็นกันอีก เขาเห็นเหมือนกันแต่เห็นก่อน ใช่แล้วเขาก็นั่งแบบนิ่งๆไม่พูดไม่จาแต่สิ่งที่คิมเห็นหนักกว่านั้นอีกครับ คร ับ พอตอนที่คิมลงจากรถปั๊บครับคิมเห็นคนตัวใหญ่ๆครับ ครับ อยู่ประมาณท้ายรถแต่ก็ไกลๆหน่อยนะครับใส่ชุดจงกระเบนสีแดง ครับ คนตัวใหญ่นะครับแต่จุงเด็กเป็นเหมือนที่ใส่ชุดเหมือนกุมารทองอะคร ับ ยืนอยู่ที่ท้ายรถแต่ไกลๆครับแล้วก็ยืนมองมาที่รถนะครับยืนมองอยู่อย่างนั้นนะครับคิมเขาหันไปแล้วเขาสบเหมือนเห็นนะครับแล้วเขาก็เดินแบบดิวขึ้นไปแบบเข้าบ้านไปเลยเพราะเขากลัวทีนี้ผมก็แบบทีนี้ก็ยิ่งกลัวกันใหญ่เลยทำไมมีแบบนี้โผล่ขึ้นมาอีกต้อมก็เลยไปบอกแม่เขาครับว่าเขาเจออะไ ร อะไรมาบ้างบทสรุปของเรื่องทั้งหมดคือแบบนี้ครับ ครับ คือต้อมเนี่ยเขาเป็นคนที่แบบทักทุกอย่างเฮ้ยมันมีอะไรไม่เชื่อหรอกคนที่เป็นคนแก่ๆครับ ครับ เดี๋ยวผมบอกผมเลยผมข้ามเรื่องนี้ไปนิดนึงต้อมเนี่ยเขาไปเล่าให้แม่เขาฟัง ครับ แม่เขาอ่ะก็เลยไปหาพระ แล้ว ไปถามพระว่าเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเป็นอะไรยังไงอะครับ คือเรื่องของเรื่องคือคนแก่ๆครับที่ลอยมาข้างๆรถเขาอะเหมือนเขาไม่พอใจที่แบบต้อมอะไปพูดแบบ จาไม่ดีไปท้าทายไปลบหลู ่ใช่ครับแต่เขาอะมาข้างๆแล้วเขาเข้ามาในรถไม่ได้เพราะว่าหน้ารถของต้อมอะครับเขามีเหมือนเป็นหลวงปู่ครับที่คนชอบเอาไปแปะไว้หน้ารถนะครับที่เอาม ีพระอยู่ในรถ ใช่ครับแล้วก็ตั้งไว้ตรงหน้าคอนโซลนะครับ ครับ แล้วเขาก็เหมือนเข้ามาไม่ได้เขาก็ลอยได้แต่ลอยตามข้างๆรถไปแบบนั้นนะครับ จนไปถึงหน้าบ้านคิมเขาก็ยังยืนมองอยู่ครับ ครับ แต่คนที่ตัวใหญ่ๆครับที่ใส่จุงกระเบนนะครับอันนี้ก็คือแม่ของต้อมไปปรึกษาพระแล้วก็มาเล่าให้ผมฟังอีกทีคนที่ตัวใหญ่ๆครับใส่จงกระเบนนะครับเป็นเจ้าที่ที่อยู่ในหมู่บ้านนั้น ครับ เป็นเจ้าที่ที่อยู่ในหมู่บ้านแล้วเด็กที่เขาจุงมาครับมารู้ทีหลังว่าเป็นพี่ชายต้อมครับ ยังไง แม่ต้อมอ่ะเขาแท้งลูกคนโตครับแล้วเขาก็เก็บเหมือนเลี้ยงเอาไว้แบบที่บ้านเขาครับ เป็นเลี้ยงเป็นกุมารทองอย่างนั้นเหรอ ใช่ครับแล้วกุมารเนี่ยครับเหมือนเขามาพาต้อมอ่ะออกจากหมู่บ้านครับ ครับ แล้วก็คิมที่เขาเห็นก็คือเหมือนแบบเขาเห็นจะยืนรออยู่งั้นเลยคร ับ ทีนี้เรื่องทั้งหมดก็เป็นประมาณนี้ครับ ทั้งหมดเลยคือการไปเหมือนกับไปพูดจาลบหลู่ท้าทายระหว่างทางคือต้องบอกว่าย้อนกลับไปในสมัยนั้นยุคนั้นที่คุณหนึ่งเล่าอ่ะคุณผู้ฟังครับคือในยุคนั้นเนี่ยที่เนี่ยมันดังจริงๆแต่ปัจจุบันเนี้ยทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดละผมเชื่อนะครับผมไม่แน่ใจผมไม่ได้ไปนานละต้องถามกลับไปก่อนว่าตรงบริเวณด้านหลังที่แต่ก่อนมีบ้านร้างเยอะๆเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วมั้ง ยังมีอยู่ครับแต่ก็น้อยลงแล้วคร ับ พังไปหมดแล้วมั้ง เข้ามาใช่ครับมีเริ่มคนเข้ามาสร้างทับมาเลยเยอะขึ้นแล้วครับทุกวันนี้ก็จะมีเป็นผับเป็นโหเต็มไปหมดไม่มีหลับอะครับในหมู่บ้านนั้น คือต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่เปลี่ยวเหมือนสมัยก่อนแล้วมั้งน้อย ใช่ครับน้อยมากครับ สมัยก่อนเนี่ยคือต้องบอกว่าใครที่จะไปสำรวจผีไปดูผีนะที่เนี่ยเป็นอันดับหนึ่งนะครับอันดับต้นๆเลยที่เหล่าบรรดานักสำรวจผีในยุคนั้นนะฮะวัยรุ่นเนี่ยเขาจะไปกัน ใช่ครับ นะครับเดี๋ยวนี้ด้วยวันเวลาที่มันล่วงเลยมานะครับด้วยความเจริญที่มันเข้ามาแล้วก็เมืองเนี่ยมันขยายผมเชื่อว่าก็จะมีการรื้อบ้านแล้วก็มีการไปปลูกทับตรงนั้นไปสร้างใหม่ตรงนั้นน่าจะเยอะพอสมควร แต่ ตัวจำนวน มันมีวันที่เป็นน้ำท่วมครับน้ำท่วมใหญ่ครับคนเขาก็เข้ามาซ่อมแซมมาอะไรจนมันเปลี่ยนไปเยอะแล้วครับทุกวันนี ้เดี๋ยวนี้คงไม่น่ากลัวเหมือนสมัยก่อนแล้วมั้ง ก็ยังมีบริเวณที่ยังเป็นที่เปลี่ยวๆอยู่ อยู่ข้างหลัง น้อยครับ ข้างหลัง ใช่ครับอยู่ด้านหลังครับ นะฮะที่นี่ดัง จะยังเป็นโซนที่เป็นบ้านคิมนั่นแหละครับที่ยังมืดๆอยู่เหมือนเดิม นะฮะที่นี่ดังนะคุณผู้ฟังนะฮะแต่เดี๋ยวนี ้ มันไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วนะต้องบอกอย่างนั้นก่อน ใช่ครับแต่ผมเล่าเรื่องนี้ว่าก็นึกถึงเพื่อนที่ชื่อคิมครับแต่ทุกวันนี้เขาเสียไปแล้วครับ อ้าวทำไมเป็นอะไรอ่ะ เขาประสบอุบัติเหตุทางมอเตอร์ไซค์ครับหลายปีแล้วครับหลายปีแล้วครับเขาก็เสียไปแล้วมาเล่าก็นึกถึงเพื่อนคนนี้เหมือนกัน ครับนะก็ขอแสดงความเสียใจย้อนหลังด้วยก็แล้วกันนะแล้วก ็ ทั้งหมดเลยฮะคือประสบการณ์ในยุคนั้นสมัยนั้นคือเป็นยุคที่ผมให้ชื่อว่าเป็นยุคที่บ้านผีเฟื่องฟูนะฮะ ใช่ครับเมื่อก่อนผมก็ไปดูตามรุ่นพี่ๆพาไปก็ไปดูหลายๆที่ครับวัชรพลอะไรเงี้ยตั้งแต่ใหม่ๆก็ไปดูครับ บ้านร้างวัชรพลบ้านร้างราม32โรงงานปากกาโรงงานตุ๊กตา แล้ว ก็ที่เนี้ยพลาดไม่ได้เลยฮะเหล่าบรรดานักดูผีนะแต่เดี๋ยวนี้คุณผู้ฟังฮะด้วยอะไรหลายอย่างมันเปลี่ยนไปนะนอกจากผีที่เราต้องกลัวแล้วเนี่ยคนก็น่ากลัวนะฮะอย่าได้เอาชีวิตตัวเองเข้าไปเสี่ยงสมัยนี ้หมู่บ้านนี้นอกจากผีเนี่ยก็เนี่ยแหละครับมีเรื่องของถกชิงวิ่งราวโจรขโมยเมื่อก่อนนะครับเยอะๆครับ ใช่อัน ตราย เป็นสถานที่อย่างนั้นเนี่ยคนเหล่านี้เขาชอบเข้าไปแฝงตัวอยู่กันอันตรายนะคุณผู้ฟังนะ ด้วยหมู่บ้านนี้เขามีทางออกหลายทางด้วยล่ะครับ ใช่ ใช่ครับมันมีหลายทางออกเยอะก็เลยโจรเนี่ยเขาก็มีช่องทางที่แบบ อะไรเยอะครับ นะฮะ อันตรายครับ โอเคนะก็ฟังไว้เอาสนุกเอาเป็นอุทาหรณ์ก็แล้วกันขอบคุณมากๆคุณหนึ่ง ครับขอบคุณครับ ขอบพระคุณครับ ครับสวัสดีครับพี่แจ๊คครับ สวัสดีครับ